يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هم دوبارہ سے دیکھیں گے آیت نمبر 9 سے. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن, یعنی جمعے کے دن جب نماز کے لیے آزان دی جائے تو کیا کرو؟ فسعوا الى ذکر اللہ, پس دوڑو جلدی کرو اللہ کے ذکر کی طرف. وزر البیع, اور تجارت چھوڑ دو, خرید و فروخت ترک کر دو. ذالکم خیر لکم, یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو, اگر تم علم رکھتے ہو. ان آیات سے یہ بات واضح طور پہ پتہ چل رہی ہے کہ اس حکم کے آنے سے پہلے نماز جمعہ کا حکم آ چکا تھا. یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب جمعہ کی نماز کے لیے آواز دی جائے یا پکارا جائے, یہ پکار آزان کہلاتی ہے. آزان کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ مسلمان جب مدینہ آئے تو نماز کے لیے یوں ہی جمع ہو جایا کرتے تھے, ایک وقت مقرر کر لیتے, نماز کے لیے آزان نہیں ہوتی تھی. ایک دن انہوں نے اس بارے میں گفتگو کی, یعنی آپس میں بات کی, تو بعض کہنے لگے کہ نصارہ کی طرح ایک گھڑیال بنا لو, یعنی جسے ان کے ہاں گھنٹیاں بجتی ہیں. بعض کہنے لگے یہود کی طرح ایک بگل بنا لو, یعنی لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, ایک آدمی کیوں نہیں مقرر کر لیتے جو نماز کے لیے ندا دے دیا کرے یا نماز کے لیے پکار دیا کرے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رائے کو پسند فرمایا اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بلال اٹھو اور نماز کے لیے اذان کہو. اذان کے یہ الفاظ جو آج تک آپ سنتے ہیں مسجدوں کے مینار سے اٹھتے ہوئے, قرآن پاک میں کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ کہیں ہیں یا کہیں بتایا گیا ہو کہ جب اذان دینی ہو تو مدرجہ ذیل الفاظ پڑھا کرو؟ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور آپ ما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا, ایسی باتیں آپ اپنے دل کی مرضی سے نہیں وحی الہی کے مطابق کہا کرتے تھے. سیدنا انس کہتے ہیں کہ بلال کو یہ حکم دیا گیا کہ اذان کے الفاظ دو دو بار اور تکبیر کے الفاظ ایک بار کہیں, اور یہ فرق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بجز قد قامت الصلاۃ کے, یعنی یہ کلمہ دو دفعہ کہا جائے گا تکبیر میں. سیدنا انس فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے, آپ صبح ہونے تک ہمیں چڑھائی کرنے سے روکے رکھتے, اگر وہاں صبح کی آزان سن لیتے تو اس بستی پہ حملہ نہ کرتے, اور اگر آزان کی آواز نہ آتی تو حملہ کرتے. تو گویا کسی بستی میں آزان کا ہونا اور نہ ہونا ایک بات نہیں, بہت بڑا فرق ہے. اس لیے جہاں بھی مسلمان اکٹھے ہوں ان پر لازم ہوتا ہے کہ وہاں اللہ کا گھر تعمیر کریں, اجتماعی عبادت نماز کے لیے جگہ بنائیں اور اس میں آزان پکارا کریں. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم آزان سنو تو جو کچھ مؤذن کہے وہی کچھ تم بھی کہتے جاؤ. جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا, آزان سننے کے بعد جو شخص یہ دعا کرے اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تو قیامت کے دن وہ شخص میری شفاعت کا مستحق ہوگا. یعنی اذان شعار اسلامی ہے، اس کا احترام لازم ہے، اور اذان سن کر جواب دینا چاہیے، اور جواب میں پھر صرف اذان کے الفاظ کا دہرانا ہی نہیں، اس کے بعد دعا کا پڑھنا بھی ہے. عبداللہ بن حارث بصری کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس نے ہم کو جمعہ کا خطبہ سنایا. اس دن کیچڑ تھا، یعنی بہت بارش ہوئی تھی. جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہنے کو تھا تو انہوں نے اسے حکم دیا کہ یہ کہنے کی بجائے کیا کہو، الصلاۃ فی الرحال، کہ اپنے اپنے ٹھکانوں پر ہی نماز پڑھ لو، یعنی مسجد میں نہیں آؤ بلکہ جہاں پر ہو وہیں نماز پڑھو. یہ سن کر لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. ابن عباس نے کہا، یہ کام تو اس ہستی نے کیا جو مجھ سے بہتر تھے، اور اس میں شک نہیں کہ جمعہ واجب ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال تو رات رہے سے اذان دیتا ہے، یعنی شہری کی، اور جب تک ام مکتوم کا بیٹا اذان نہ دے، یعنی ابن ام مکتوم، تم لوگ کھاتے پیتے رہو. اور ام مکتوم کے بیٹے عبداللہ نابینا تھے، وہ اس وقت تک اذان نہ دیتے جب تک لوگ یہ نہ کہتے کہ صبح ہو گئی صبح ہو گئی، تو پھر وہ نماز کے لیے اذان دیتے. ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دیتے دیکھا، اور میں بھی ان کی طرح اذان میں ادھر ادھر منہ پھیرنے لگا، یعنی اذان دیتے وقت دائیں اور بائیں بھی رخ پھیرتے ہیں تاکہ ہر طرف لوگ سن لیں. اب یہاں پر جس اذان کا ذکر ہے وہ نماز جمعہ کے لیے ہے. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جمعہ کے لیے اذان کب شروع ہوئی اور جمعہ کب شروع ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو نماز جمعہ کا آغاز کر دیا گیا. سیدنا ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ہر جوان پر غسل واجب ہے اور مسواک کرنا، اور اگر میسر ہو تو خوشبو لگانا بھی، یعنی جمعہ کا اہتمام کرنا چاہیے اپنی جسمانی طہارت و نظافت اور تیاری کے ساتھ. سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے جمعہ کی نماز کے لیے آئے تو غسل کرے. اسی طرح یہ ہے کہ جمعہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں، بچوں پہ فرض نہیں، بوڑھوں پر، عورتوں پر، مسافروں، مریضوں پر فرض نہیں. اسی طرح بارش کے دن بھی کسی پہ فرض نہیں، اگر بارش اس طرح ہو کہ مسجد تک جانے کے راستے بلاک ہو جائیں. تھوڑی بہت بارش، یا وہ ملک جہاں پر بارش ہوتی ہی رہتی ہے اور لوگ باقی کاموں کے لیے نکل دیں تو نماز کے لیے بھی نکلیں گے. جہاں تک نماز جمعہ کے لیے غسل کا تعلق ہے تو بعض علماء نے اس کو واجب قرار دیا ہے اور بعض کے نزدیک وہ مستحب ہے. اگر تو حالات ایسے ہوں جیسے بہت گرمی ہے، بہت موسم خراب ہے، اور بہت کپڑوں سے اور جسم سے پسینے کی بو آ رہی ہے تو نہانا واجب ہوگا. اور اگر ایسی جگہ ہے جہاں سردی بہت ہے، یا ایسی جگہ ہے جہاں پانی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی نہ بھی نہائے تو اس میں گناہ کی بات نہیں. مسواک کرنا، خوشبو لگانا سنت اور مستحب ہے، واجب نہیں ہے. سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ جمعہ کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا تھا، یعنی زوال ہوتے. سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جمعہ کی اذان ہوتے ہی خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے، خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے. فسو الی ذکر اللہ وذر البیع، اللہ کا حکم ہے کہ تجارت چھوڑ دو. اب اس میں آپ دیکھیں کہ تجارت دو طرفہ کام ہوتا ہے، بیچنے والا بیچتا اور خریدنے والا خریدتا ہے. اس میں گناہگار صرف وہ نہیں ہوگا جو بیچ رہا ہے، وہ بھی ہوگا جو خرید رہا ہے. اس لیے دونوں کو اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنی. اپنے آپ سے غور کیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ جمعہ کے دن آپ لوگ دکانداروں کو روک لیتے ہوں کہ پہلے آپ کو سودا فروخت کریں پھر وہ جمعہ کو جائیں، چاہے ان کا جمعہ چھوٹی جائے. بعض اوقات دیکھا گیا جیسے جمعہ بازار وغیرہ، وہ ایک دن ہوتا ہے لوگوں کی کمائی کا، بعض لوگ ہفتہ بھر کوئی کام نہیں کرتے، صرف اسی دن سٹال لگاتے ہیں، تو ان کو لالچ ہوتا ہے کہ زیادہ زیادہ کما لیں. ایسی صورت میں ایک طرف قریب کی مسجد سے اذان ہو رہی ہوتی ہے، خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، نماز ہو رہی ہوتی ہے، اور دوسری طرف خریداری جاری ہوتی ہے. اور اس میں عموماً مرد حضرات تو زیادہ تر مسجدوں میں چلے ہی جاتے ہیں، خواتین دکانداروں کو مشغول رکھتی ہیں. یہ میرا اپنا تجربہ اور مشاہدہ ہے، میں نے خود دیکھا ہے. تو ایسے میں ہم مسلمان خواتین کو اگر جمع نہیں بھی پڑھنا, کیونکہ اللہ نے لازم نہیں کیا ہمارے لیے, لیکن اگر پڑھ لیں تو اس میں قباحت بھی نہیں, اور اگر نہیں پڑھنا تو کم از کم پڑھنے والوں کو تو پڑھنے دیں, ان کو تو مشغول نہ کریں. اچھا یہ جو بات ہے نا کہ من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان, تو یہ بھی اسی میں آتا ہے. دکاندار کو کیا چاہیے کہ جب اذان ہو جائے تو خواہ لاکھوں کا سودا ہو رہا ہو بند کر دے, منع للہ اللہ کے لیے منع کر دے. یہ چیز ہم میں سے بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم کہ منع للہ ہی کیسے کرتے ہیں, کیونکہ جب ہم اخلاق کے اور محبت کے درس دیتے ہیں تو بعض اوقات صرف آتا للہ ہی پہ زور دیتے رہتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ آتا للہ ہی بہت ہی اعلیٰ درجے کی نیکی ہے, لیکن کبھی کبھی منع للہ ہی بہت ضروری ہوتا ہے, اور ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک منع للہ ہی کی صفت پیدا نہیں ہوتی. بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ کی خاطر روکنا اگرچہ اپنے نفس سے بہت گراں ہوتا ہے, لوگوں سے شرم بھی بہت آتی ہے, شیطان یہ وسوسہ بھی ڈالتا ہے کہ ہائے تم نے دوسرے کا دل توڑ دیا, دوسروں کو بھی باتیں بنانے کا موقع مل جاتا ہے, دیکھو ویسے تو بڑا دیندار بنتا ہے اور اب اس موقع پر اس نے میری مدد نہیں کی, میرے کام نہیں آیا. کبھی رشتہ داری کو ختم کرنے کا طعنہ دیا جاتا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاں آتا للہ ہی ضروری ہے, وہاں اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں منع للہ ہی کرنا بھی بے حد ضروری ہے. اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. مثلاً بعض اوقات نماز کو دیر ہو رہی ہوتی ہے, دوسرا شخص ٹیلی فون پہ آپ کو بزی کیے ہوئے, ہو سکتا ہے ٹیلی فون دوسرے ملک سے ہو, دوسرے شہر سے ہو جہاں نماز مغرب کا وقت نہ ہو. اب آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ نماز کو دیر ہو رہی ہے, تاخیر ہو رہی ہے, لیکن صرف یہ سوچ کے کہ یہ ایٹیکیٹس کے خلاف ہے, دوسرا شخص کیا کہے گا, وہ مائنڈ کر جائے گا, اس لیے چلو کوئی بات نہیں بعد میں پڑھ لیں گے نماز, تو آپ نے کیا کیا, اپنے ایمان کو نقصان دیا. یہاں آپ کو پہلے سے بھی زیادہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیا کرنا ہے, معذرت کرنا ہے کہ اس وقت نماز کو تاخیر ہو رہی ہے, اس لیے مزید گفتگو نہیں ہو سکتی. بعض اوقات دوسرے کا حیا ہوتا ہے, بعض اوقات اپنا ہی دل نہیں چاہتا, تو یہاں اپنی خواہش کو روکنا بھی منع اللہ ہی, اللہ کی خاطر جب تک ایسا نہیں کریں گے ایمان مکمل نہیں ہوگا. اسی طرح سورۃ نور میں آپ نے پڑھا تھا وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا, آپ کسی کے گھر گئے ہیں, کسی نے آنے نہیں دیا, ملنے سے انکار کر دیا, تو لوگوں کو فوراً موقع مل جاتا ہے یہ کہنے کا کہ دیکھیں ویسے تو بڑے دیندار بنتے ہیں اور اخلاق ایسا پایا کہ ہم گئے اور آگے سے ملنے کی زحمت نہیں گوارا کی. اس سے دوسرے ناراض ہوتے ہیں, لیکن معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا کرے نا, اللہ تعالیٰ خود ہی درست کر دے گا حالات. قولوا قولا سدیدا یصلح لکم بالکم, لیکن ہوتا کیا ہے, ویسے ہم جو بھی غلط کام کر جائیں تو ضمیر ایسی ملامت نہیں کرے گا, لیکن جب اس طرح کے حکم پر عمل کرنے لگے تو شیطان ضرور وسوسے ڈالے گا, تم نے اچھا نہیں کیا, تم نے درست نہیں کیا. کیونکہ یہ میرے اپنے تجربے کی بات ہے نا, اس لیے کر رہی ہوں. میرے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی نے مجھ سے ٹائم لیا ہوتا ہے, وقت مقرر ہوتا ہے, مجھے اس کے پاس پہنچنا ہوتا ہے, یہاں سے کلاس روم سے اس کرسی سے لے کے کمرے تک جانے میں کئی لوگ راستے میں روک لیتے ہیں, بعض اوقات بات سننی پڑتی ہے, بعض اوقات منع کرنا پڑتا ہے, اور منع کر کے راستہ بھر ملال ہوتا ہے, مجھے سنی لیتی بات, پتہ نہیں کتنی مجبوری تھی بےچارے کی. لیکن بات یہ ہے کہ کسی دوسرے کی بھی تو مجبوری ہو سکتی ہے نا, جو وقت لے کر اور ایک ضروری کام سے پہلے سے موجود ہے, وہاں عہد کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور اس کا دل رکھا جا رہا ہے. اب یہ دو میں سے ایک کو تو آپ نے چوز کرنا ہے نا, وعدہ پورا کرنے کو یا پھر دل رکھنے کو. تو یہاں جب آپ کسی سے اچھے طریقے سے معذرت کر لیں اور منع للہ کر دیں, تو خواہ دل میں ملال آئے بھی, تو اس کو یہ کہہ کر کنٹرول کریں کہ عہد توڑنا جو ہے وہ بھی ایک گناہ ہے. اب ہوتا عموماً کیا ہے, آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل, جو تو کمرے میں بیٹھا ہوا ہے وہ تو بیٹھا ہے بےچارا, اس کو کیا خبر, وہاں جا کے سوری بھی کر دیں گے, لیکن یہ جو اس وقت سامنے ہے یہ ناراض ہو گیا تو بڑی مشکل کرے گا. اس لیے کسی کا پریشر ہمیں بعض اوقات درست کام نہیں کرنے دیتا, تو یہاں بھی منع للہ ہی. اسی طرح بعض اوقات دوستوں کے تقاضے ایسے ہوتے ہیں جو دین کے خلاف ہوتے ہیں, گھر والوں کے ایسے تقاضے ہوتے ہیں جو دین کے خلاف ہوتے ہیں, اللہ کے حکم کے خلاف ہوتے ہیں. ماں باپ، شوہر، رشتہ دار، دوست آپ سے یہ چاہتے ہیں آپ ان کی پسند کا کام کریں، اور دوسری طرف اللہ کی پسند کچھ اور کہتی ہے. اب ان سب کو منع کرنا منع اللہ ہی میں آتا ہے. ایسے میں مخالفت تو ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، اور وہاں سے تانا بھی سننا پڑتا ہے. کسی کا دل رکھنا بھی بڑی نیکی ہے. پھر آپ کہتے ہیں ہاں واقعی میں نے غلط کیا، مجھے یہاں اللہ کی نافرمانی کر لینی چاہیے تھی. کیا ہوا؟ اللہ سے توبہ کر لیتی، بندے کا دل تو رکھ لیتی. نہیں، اللہ کا حق اللہ کے لیے، بندوں کے لیے نہیں، اور بندوں کا بندوں کے لیے. جب تک آپ یہ لکیر نہیں کھینچیں گے اس وقت تک دین پر نہیں چل سکیں گے. اسی طرح بعض اوقات آپ کی نماز کو دیر ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ ایک دن کا دو دن کا معمول ہو تو چلے کوئی بات نہیں، لیکن جب روز کا ہی معمول بننے لگے اور کسی کو خود سے احساس نہ ہو کہ نماز کو دیر ہو رہی ہے، ایک کے بعد ایک سوال، ایک کے بعد ایک تبصرہ شروع ہو جائے، تو ایسے میں بھی اچھے اخلاق سے منع اللہ ہی کرنا ضروری ہے. اگرچہ عام حالات میں آپ کو کسی کو نو نہیں کہنا چاہیے، لیکن ہمیشہ یہ دیکھیے کہ جہاں اللہ کی کوئی حد ٹوٹ رہی ہو یا دین کو نقصان پہنچ رہا ہو تو وہاں آپ کو منع اللہ ہی کرنا ہے. جیسے اس روز بھی بات ہوئی تھی نا کہ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا، جو تم نے خرچ کیا ہے تم مانگ لو، جو انہوں نے کیا ہے وہ مانگ لیں. مانگنا بہت بری بات ہے، لیکن اپنا حق مانگنا جو ہے وہ بری بات نہیں ہے. اسی طرح بعض اوقات کوئی قرض لے لیتا ہے ہم سے اور ہم اپنا حق واپس مانگتے ہوئے شرما جاتے ہیں، حالانکہ حق اپنا ہوتا ہے. اور اگر حق لینے کے معاملے میں کوئی ذرا سخت یا فرم رویہ اختیار کرے تو اس کو بھی بد اخلاقی پر معمول سمجھا جاتا ہے. بعض اوقات آپ کسی کو کوئی چیز ادھاری دیتے ہیں اور وہ شخص اس کا مالک بن بیٹھتا ہے، اس سے واپس لینا ایک مسئلہ ہو جاتا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں عموماً امانتوں کی ادائیگی بڑی مشکل ہوتی، بہت سے لوگ ادھار چیزیں لے جاتے ہیں، سٹال سے لے جاتے ہیں، دکانوں سے لے جاتے ہیں، واپس نہیں لاتے. پتہ نہیں اللہ کے ہاں کتنی نیکیاں لے کے جائیں گے کہ سب کو لوٹائیں گے. بعض اوقات ہم کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں کام کی، کام نہیں کرتے لیکن معاوضہ لے لیتے ہیں، معلوم نہیں کس چیز کا. یہ عام چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر، جن کو دین کی سمجھ نہیں ان کے اندر تو بہت ہی ہیں، اور ماشاءاللہ جن کو دین کی سمجھ بھی آ چکی ہے ان کے اندر بھی کم نہیں. تو یہ سب کچھ آتا للہ و منع للہ، اللہ کے لیے دینا اور اللہ کے لیے روکنا. اور یاد رکھیے جو حق دنیا میں ہم نہیں دیتے کسی کا، وہ قیامت کے دن ہر صورت دینا پڑے گا، الا یہ کہ صاحب حق معاف کر دے. اور آپ کا کیا خیال ہے کوئی صاحب حق وہاں معاف کرے گا؟ وہاں تو سگی ماں نہیں معاف کرے گی، اور تو کسی کو چھوڑ ہی دیں. اس لیے حقوق کا معاملہ بہت ہی سینسیٹیو معاملہ ہے، اور جس شخص کا حق نکلتا ہو اگر وہ تقاضا کر لے تو اس میں کوئی معیوب بات نہیں. بخاری کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اپنے قرض کا آپ سے تقاضا کر رہا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا ہوا تھا اور وہ آپ سے واپس مانگ رہا تھا. تو اس نے تھوڑی سخت طریقے سے بات کی، صحابہ نے اس کو ٹھونکنا چاہا کہ یہ کیوں بدتمیزی سے بات کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانے دو، جس کا کچھ حق نکلتا ہو وہ ایسی بات کر سکتا ہے، یعنی اس کو کچھ نہ کہو، میں اس کا مقروض ہوں، یہ اپنا قرض واپس لینے کے لیے ایسا کر سکتا ہے. یعنی حقوق کا معاملہ اتنا سخت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص پر رحم کرے جو بیچتے اور خریدتے اور تقاضا کرتے وقت ملائمت اختیار کرتا ہے، یعنی نرمی برتتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص نرمی سے نہ سمجھے تو سختی کا حق ہے. اب دیکھیں حدود کے معاملے میں حد جاری کرنا کوئی کھیل کی بات نہیں ہوتی، کسی کا سر قلم کرنا، یہ حد جاری کرنا جو ہے بڑا ہی سخت معاملہ ہے، بڑا تکلیف دہ کٹھن مرحلہ. لیکن آتا للہ و منع للہ میں اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ یہ اخلاق پیدا نہیں ہوتا. کیونکہ سورۃ الحدید میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین، یہ کتاب کیوں نازل کی؟ کہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہوں. انبیاء کیوں بھیجے؟ کہ دنیا میں عدل ہو. یہ ہمارا دین ہمیں ایک دوسرے کے حقوق دینے کی تلقین کرتا ہے. تو جب تک عمل میں یہ چیز آ نہیں جاتی اس وقت تک امن اور چین نہیں آتا. اسی طرح جب ہمارے بہت عزیز پیارے کو غلط کام کریں تو ان کو ہم عموماً روک نہیں سکتے، ہم کہتے ہیں ہاں یہ مائنڈ کر جائیں گے، میں نہیں چاہتی یہ مجھ سے ناراض ہو. اس طرح ہم اپنے پیاروں پہ اور ظلم ڈھاتے ہیں، یعنی محبت میں آ کر ان کو منع بھی نہیں کرتے اور ان کا بھی نقصان کرتے ہیں. تو منع علی اللہ ہی میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ پھر اللہ کی محبت غالب آنی چاہیے نا. اسی طرح اپنے سے سینئر لوگ, بڑے لوگ, مثلاً والدین ہوں یا استاد ہوں یا عمر میں بڑے ہوں, ان کا احترام لازم ہے. لیکن اگر وہ کوئی غلط کام کر رہے ہوں تو انہیں روکنا بھی لازم ہے, یہ ان کے ساتھ خیر خواہی ہے. مثلاً اس بچی کا واقعہ جس نے حضرت عمر فاروق کے دور میں اپنی ماں کو دودھ میں پانی ملاتے دیکھ کر روکا تھا کہ ماں ایسا نہیں کریں. یعنی اگرچہ بچوں پہ لازم ہے کہ والدین کا احترام کریں, لیکن جہاں دیکھیں بچے کے ماں باپ غلط کام کریں, بہت اچھے اخلاق سے, بہت عمدہ طریقے سے ان کو روکیں. یعنی اس وقت بھی بدتمیزی اور بے ادبی کا حق تو نہیں دیا گیا, ولا تقل لہما اف, اف تو نہیں کرنا, چیخ چلا کے بات تو نہیں کرنا, لیکن غلطی پہ روکنا تو ہے, یہی تو ان کی خیر خواہی ہے. منع علی اللہ ہی, یہ منع علی اللہ ہی جو ہے یہ اس وقت کی ضرورت ہے. اسی طرح جب آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی ڈیوٹی دی جاتی ہے, آپ کو پتا ہے آپ کے حالات کیا ہیں, آپ نہیں کر سکتے, اس وقت شرم کے مارے حامی بھر لیتے ہیں, اچھا کوئی بات نہیں کر دیں گے. اور یہ صرف کسی ادارے میں ڈیوٹی دینا نہیں, کہیں بھی لوگوں کے ساتھ کسی کام کے کرنے کی کمٹمنٹ کر لینا, چھوٹی موٹی ضرورتیں گھروں میں, ہمسایوں کے ساتھ, آپس کے لین دین میں ایک دوسرے سے ہوتی ہیں. ایک شخص دوسرے سے بعض اوقات کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے, بعض اوقات کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کرتا ہے. اچھا تم آج میرے بچے کو اسکول سے لے لینا شام کو, ایک دوست اپنی دوسری دوست سے کہتے, وہ کہتے ہاں بالکل بے فکر رہو لے لوں گی. اب اگر اس کے ہاں مہمان آ گئے ہیں یا کوئی اشد مجبوری ہو گئی ہے, تو کیا یہ کہہ کے وہ کہ آئی ایم سوری بس وہ ایسا ہو گیا تھا اس لیے میں نہیں لے سکی, عین وقت پہ آ کے یا وقت کے بعد بتائے کہ وہ یہ ہو گیا تھا, اب آپ خود ہی کچھ کر لیں. نہیں, جس چیز کی ذمہ داری لی ہے اس کو نبھانا ہوگا, یا ذمہ داری لے ہی نہ, اس وقت ہم منع نہیں کر سکتے. مثلاً ہمیں پتا ہے کہ ہم آج مصروف ہیں, یہ کام نہیں کر سکیں گے, ہمیں اسی وقت کہہ دینا چاہیے لو یہ نہیں ہو سکے گا. اس وقت نہیں کہتے نو, اس وقت یس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کام کر کے نہیں دیتے, اور دوسرا شخص اذیت پر اذیت اٹھاتا ہے. تو یہ سب ایمان کی کمزوری کی علامتیں ہیں. اور جہاں دنیا کی محبت ہو, خرید و فروخت ہو, وہاں آزام سن کر وزر البیع, خرید و فروخت چھوڑ دینے کی دعوت ایک مشکل کام ہے, لیکن ایمان کا تقاضا ہے وزر البیع, تجارت چھوڑ دو, دکان بند, کام ختم.